Lectio epistole ad Hebreus. Multi faria multisque modis, olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis in filio, quem constituit eredem universorum, per quem fecit et saecula, qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius, portansque omnia verbo virtutis suae, purgationem peccatorum facie, dextera majestatis in excelsis. Tanto melior angelis effectus, quanto differentius pre illis nomen hereditavit. Cui enim dixit aliquando angelorum, Filius meus est tu, ego hodie genuitere. Et rursum, ego ero illi in patre, et ipse erit mihi in filium. Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terrae dicit, et ad orem